वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश जो ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, तो ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए, तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरज से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार-बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं शंभु रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं, आप ही इस जगत के पिता माता सुहृद सखा बंधु स्वजन स्वामी तथा ईश्वर हैं। शंभु आपने यह क्या किया, किसको मेरे आगे जला दिया, मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया। भगवान शिव बोले, महाराज यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है, क्योंकि जो पापी अतिशय अधर्म प्रायण लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है, आप ही के आदेश से यह तीनों लोकों में विचरता है, इसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है, इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। अतः तब शिव ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। प्रभु जगतपति आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग अंगहीन बना दिया तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देवेश्वर आपको नमस्कार है, विश्व मंगल आपको नमस्कार है, नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है, मस्तक पर जुटाजुट धारण करने वाले आपको नमस्कार है, आप कारणों के भी कारण हैं आपको नमस्कार है, आप मंगलों के भी मंगल स्वरूप हैं आपको नमस्कार है, बुद्धिहीनों के पालक आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं, विश्व के एकमात्र बंधु ईश्वर महेश्वर आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं, वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आपकी महिमा और प्रभाव महान है, महानुभाव संत आपके ही नाम और गुणों का सब ओर कीर्तन करते हैं, महेश्वर आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं, आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं, आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभिदान करो। राजा ने कहा, भगवन, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे कालदेव, यमराज मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने विनाश स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में ना ले आना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसे ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से आयुक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का स्तवन, वंदन और पूजन करें। शिवरात्रि व्रत की महिमा। लोमस जी कहते हैं, ब्रह्म जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ। उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियों और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता है। वही पालक करता और वही संहार करता एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए, तदंतर लोगों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है, 60 निमिष का एक पल कहा जाता है, 60 पलों की एक घड़ी होती है, 60 घड़ी का एक दिन रात होता है, 15 दिन राजा का एक पक्ष माना जाता है, 2 पक्षों का एक मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रहना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है, उस दिन पक्ष होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं, उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्नि, श्वात आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पूर्ण काल से संयुक्त होते हैं।